semaine pour week-end. Puis sans le coca hit en full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Den första är halt, den andra är blind, den tredje säger alls ingenting. Pysan lull koka hitellen full. Det seglar tre skutor på vågen. Pysan lull koka hitellen full. Det seglar tre skutor på vågen. Den första är en bark, den andra är en brick, den tredje har så trasiga sig. Den andra är hans son.